تو یہ مسجد کو ٹپ ٹاپ کرنا ناجائز نہیں ہے. اس کو مطلب خوبصورت اس میں وہ جو آج کل نقش و نگار کرتے ہیں یا اس کو ماربل لگایا جیسے یا اس میں جھومر لٹکائے, میں ان چیزوں کو ناجائز نہیں کہہ رہا. میں ایک بات بول رہا ہوں کہ رونقیں تو رہ گئی لیکن اصل رونق ہماری سے تھی وہ اس میں بڑی کمی آ گئی. تو یہ دعوت اسلامی کو چاہیے کہ بس کوئی ترکیب بنائے, جب بھی نماز کے لیے جائیں نا ایک کاد کو تو انفرادی کوشش کر کے نماز کے لیے لے آ کر مسجد بھرو تحریک کو آپ مزید یعنی کہ تیز تر کر دیں. مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی, مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی. ہمارا سپہ سالار میدان میں آ گیا, اب مسجد بھرنی آپ کو. ہاں ان شاء اللہ ان شاء اللہ. اب ملک بھر کے کئی مقامات پر چینل کے ذریعے ہمارے اسلامی بھائی مدرسین اور عملے کے اسلامی بھائی سب پر سب سن رہے ہیں. انشاءاللہ عزوجل سب مل کر کوشش کریں گے مسجد آباد ہو جائیں گے انشاءاللہ عزوجل. بابا برمنگھم سے ہمارا عزم آیا ہوا ہے, مدنی منڈا لے کر آیا برمنگھم یو کے سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My name is Muhammad Daniel Idris Atari from Birmingham, UK. My غیبت خلاف جنگ جاری رہے گی, غیبت کری رہے نہ غیبت سنی رہے ان شاء اللہ عز و جل, نہ غیبت کری رہے نہ غیبت سنی رہے ان شاء اللہ عز و جل. محبتوں کے چور چگل ہور چگل ہور, محبتوں کے چور چگل ہور چگل ہور, کفل مدینہ لگا رہے گا ان شاء اللہ عز و جل, کفل مدینہ لگا رہے گا ان شاء اللہ عز و جل. اب دیکھو یو کے میں بھی یہ نقشہ ہے نا, الحمدللہ انشاءاللہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. آپ کو پتہ ہے یو کے کہاں ہے؟ پاکستان کے کون سے صوبے میں؟ کس کو معلوم ہے؟ پاکستان میں نہیں ہے, یہ انگلینڈ جس کو اپنے بولتے ہیں نا, لندن انگلینڈ, لندن شہر ہے انگلینڈ صوبہ ہے, غالباً یو کے ملک ہے. یہ کیا یو کے یا یو کے کا صوبہ انگلینڈ ہے؟ انگلینڈ یو کے سیم تھنگ, یونائٹڈ کنگڈم بابا. اچھا اس کا دوسرا نام انگلینڈ, انگلینڈ اور اس کا خلافہ لندن. لندن ہے بابا, پھر یورپ کے دیگر ممالک ہیں. تو لندن تو شہر ہے نا انگلینڈ کا, نہیں؟ جی ہاں لندن شہر ہے. تو مشہور یہی لندن ہے جیسے پاکستان میں مشہور کراچی. برمنگھم ہے جہاں سے ابھی یہ مدنی منے نے اپنا عزم. یہ برمنگھم مشہور نہیں ہے, یہ بول بھی نہیں سکیں گے, اس میں ایک تعداد ہوگی جو بولنے جائے گی تو بھول جائے گی. ہمارا فیضان مدینہ لندن مشہور ہے, مگر لندن لندن کرنا نہیں ہے, مدینہ مدینہ کرنا. آپ لوگ اپنی بولی مدینے کی. لندن و پیرس کے سپنے چھوڑ دے, لندن و پیرس کے سپنے چھوڑ دے, ہاں چھوڑ دے. لندن و پیرس کے سپنے چھوڑ دے, مدینے ہی سے رشتہ جوڑ دے, بس مدینے ہی سے رشتہ. اور یہ دیکھیں بابا جو کہتے ہیں کہ ماحول ایسا ماحول ایسا ماحول ایسا, الحمدللہ وہاں بھی ہمارے مدنی منوں کے سر پر امامے کے تاج, سر پر سفید چادر. اور آپ نے بابا ملاحظہ کیا ہوگا کہ یہ مدنی منا بھی آنکھوں کا کفل مدینہ لگا کر بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا. ماشاءاللہ کوشش کر رہا تھا, ماشاء اللہ بڑی بات ہے. ایسے ایسی جگہ پر یہ اردو کا بھی ایسا لگ رہا اس کو رٹایا تھا بابا, یہ ان کو نعرہ رٹایا گیا تھا, حفظ کروایا تھا نعرہ. وہاں اردو کم ہے بہت, ہمیں بول رٹ بھی سمجھتا نہیں ہوگا پوری, نہ یہ پڑھ سکتا ہوگا میرا خیال ہے. بابا ہمارے ساؤتھ افریقہ کے جو نگران ہیں وہ اردو بول ہی نہیں سکتے اللہ, لیکن ناطے اردو میں پڑھتے ہیں. حاجی اسلم نا, حاجی اسلم ناطے اردو میں پڑھتے ہیں. ماشاء اللہ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ. بشیر امن کارپوریشن ٹاؤن سرگودا سے عرض کر رہا ہوں. پاپا جان یہ بتائیں کہ مدنی منع کے گھر والے کس طرح دعوت اسلامی کا کام کر سکتے ہیں, رہنمائی فرمائیں. سلام ہے منا جو سیکھ کر آپ کو بتا آپ سے جا کے آپ کو اچھا لگے گا, وہی اپنے دیگر احباب میں یہ بتاتے رہے کہ دیکھو مدرسہ مدینہ ماشاءاللہ کتنا پیارا مدرسہ ہے, اس میں ہمارا مدنی منا یہ سیکھ کر آیا, وہ سیکھ کر آیا, یہ سیکھ کر آیا, مدنی منوں کو مدینہ میں داخل کروائیں. بن سکتے ہیں کے والد صاحب جو ہیں اللہ مخلوق تو ہیں تو الگ طریقے کار ہو, اجتماعات میں شرکت کریں, نیکی کی دعوت اللہ دو برائے نیکی دعوت میں اس میں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب. شیٹ وغیرہ بھی بچھا کر جو بالکل زمین کے ساتھ چپک جاتی ہے اور دیکھنے میں اب اگر وہ جلی سلامت ہے اس میں خراشیں نہیں آئیں, خراشیں پڑ جاتی ہیں اس میں, جب تک خراشیں نہیں آئیں اور بچے نے پیشاب کر دیا اور خوب رگڑ کر اس کو کپڑے وغیرہ سے خوب رگڑ لیا یہاں تک کہ اس سے پیشاب کا رنگ بو وغیرہ کوئی اثر اب نظر نہیں آ رہا تو یہ ہو گیا پاک, ٹھیک ہے نا. اب اگر اس میں خراشیں پڑ گئی ہیں, یہ خراشیں پڑ جاتی کچھ عرصے کے بعد کہیں کہیں سے اس کی جلد اکھڑ جاتی ہے پلاسٹک کی, تو یہ اب خراشوں میں جب پیشاب اتر گیا اب رگڑ سے تو پاک ہونا نہیں ہے, تو اندر ہی رہے گا, اب اس کو دھو کر پاک کرنا پڑے گا. یہ پھر آزمائش, اس میں یہ صورت نہیں, خراش پاک نہیں ہوگی یار, اندر پیشاب رہے گا جب تک اس کو دھوئیں گے نہیں نا, یہ نکلے گا نہیں. تو یہ بھی ہے, یہ بھی موزی ہے خطرناک. یہ بھی تو جب ایسی بس ایسی جگہوں پہ نماز پڑھتے وقت احتیاط بھی اسی میں کہ آدمی چادر بچھا لے, اور پتہ نہیں ہے ناپاکی کا تو نماز پڑھیں گے تو ہو جائے گی, وہ صرف امکان یا شبے سے ہم ناپاک نہیں کہیں گے اس کو. اور مسجدوں کی تو ویسے ہی ہر جگہ پیشاب کسی نے کیا ہو تو ہم نے ایک جگہ بھی ہم پیشاب کا تھوڑی دعویٰ کر سکتے ہیں, پیشاب اس مسجد میں کیا ہی ہوگا کسی نے, ہم کو کیا پتا, جب تک پتا نہیں تو پاک ہی ہے. اور ہو سکتا ہے پیشاب اگر کیا بھی ہو تو وہ مسجد والے انتظامیہ والے اتنے سمجھدار ہوں کہ ان کو پاک کر لیا ہو, یہ بھی ہو سکتا ہے. اور مدنی چینل کے ذریعے اور ماشاءاللہ مدنی ماحول کے ذریعے مسائل بھی ان کو معلوم ہوئے ہوں یا ویسے ہی کسی علماء سے سن رکھا ہو, جانتے ہو. الحمدللہ اپنے کپڑے پاک کرنے کا طریقہ چھوٹا سا رسالہ ہے, اس کی کارپیٹ کو پاک کرنے کا طریقہ لکھا ہوا ہے, یہ رسالہ ہی پڑھ لیا ہو تو یہ رسالہ آپ بھی پڑھیں, اس کو عام کریں. بہت یہ نا کہ بنیادی چیز ہے, کپڑے پاک ہوں گے تو نماز ہوگی نا, کپڑے ہی نہ پاک ہوں گے تو نماز کیسے ہوگی. کپڑے پاک کرنے کا طریقہ تو ہر اسلامی بھائی اسلامی بہن کو آنا چاہیے. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. کپڑے پاک کرنے کا طریقہ معلوم ہونا فرض علوم میں سے ہے, بھلے کسی سے پاک کروا لیے لیکن اپنے کو معلوم تو ہو نا کہ جب ضرورت پڑے تو ہم بھی پاک کر سکیں. سبحان اللہ. دیکھو کسی دیوانے نے یہ زیارت کروا دی نا, کپڑے پاک کرنے کا طریقہ متکف غالبا نہیں ہے. ماشاء اللہ, مرحبا مرحبا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ, میرا نام محمد جواد شوکت ہے اور میرا بھائی مدرسۃ المدینہ کی ایک شاخ میں زیر تعلیم ہے. حضرت صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ قاری صاحبان کے ساتھ ساتھ بچوں کی تربیت میں والدین کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ والدین کو چاہیے کہ بچوں کی حوصلہ افزائی کریں, ان سے سبق سنیں, ان کو پوچھیں بیٹے کیا آج پڑھا آپ نے, چلو بیٹے سناؤ, پھر یہ اگر سنانے میں کامیاب ہو جائے تو اس کو حوصلہ افزائی کریں, اس کی کوئی تحفہ وغیرہ انعام اس کو ضرور کبھی کبھی دے دیا کریں, شاباش دیا کریں, تو انشاءاللہ اس طرح حوصلہ افزائی سے یہ بہت جلدی پڑھ جائے گا. اس اگر کوئی تھوڑی 19-20 کر بھی دے تو اس پر سختی کم کریں, کیونکہ اگر بار بار آپ ٹوکتے رہیں گے تنقید کرتے رہیں گے تو ہو سکتا ہے یہ آؤٹ ہو جائے. بعض ماں باپ بچے کو بھیج تو دیتے ہیں لیکن پھر بچے کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے, یہ کوئی سنت بتاتا ہے تو ڈانٹ دیتے ہیں اور اس طرح کرتے ہیں تو یہ گڑبڑ ہو جاتی ہے. ایک بار ہمارے گھر میں ایک مجھے بتایا میری بہن نے کہ اس طرح بہن کوئی آئی ہوگی, وہ رو رہی تھی, رو رو کے دعا کا کہا ہے انہوں نے کہ میرا بچہ مدرسۃ المدینہ میں ہم نے داخل کروایا حفظ کرنے کے لیے, مگر ہمارا اپنا ذہن تھا نہیں, وہ بیچارہ آ کر ہم کو بولتا کہ یہ سنت ہے وہ سنت ہے, اس طرح کھانا چاہیے اس طرح بیٹھنا چاہیے پینا چاہیے, تو میں اس کو ڈانٹتی رہتی تھی. تو میں اس کی باتوں پر عمل تو کیا کرنا, اس کو ڈانٹ دیتی تھی کہ چپ کر. تو اس طرح وہ بچہ جو تھا اس کا دل ٹوٹ گیا ٹوٹ گیا اور اس نے مدرسۃ المدینہ جانا چھوڑ دیا. پھر آوارہ لڑکوں سے مل گیا اور اب یہ تھوڑا بڑا بھی ہو گیا اور بہت خراب ہو گیا ہے, لائن سے اتر گیا. اب رو رہی تھی, وہ دعا کرا ہو کہ میں اس وقت ماحول میں نہیں تھی, مجھے پتہ نہیں تھا, اب میں مدنی ماحول میں آ گئی ہوں تو مجھے بہت صدمہ ہے کہ میری وجہ سے میرا بچہ تباہ ہو گیا. تو اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے حوصلہ افزائی کریں, یہ اگر سنت بتاتے ہیں تو اس کی حوصلہ افزائی کر کے اس کی دلجوئی کی بھی ساتھ میں نیت کر لیں اور اس پر عمل کر لیں. عمل کر لیں گے تو اس کا دل جو ہے نا وہ کھل جائے گا, ڈانٹ دیں گے یا نہیں مانیں گے چپ کرا دیں گے تو چپ تو ہو جائے گا لیکن اس کا نتیجہ آپ کے سامنے, کہ اگر وہ بہک گیا بگڑ گیا پھر ویسے بھی دل دکھائیں گے آپ اس کا, تو بلا اجازت شرعی اپنی اولاد کا دل دکھانا بھی تو گناہ ہے نا. واللہ تعالی اعلم وصلو اعلم عز و جل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, محمد شہزاد اتاری سرگودا سے. باپا جان یہ ارشاد فرمائیں کہ اپنے منوں میں سے حفظ کروانے کے لیے کس منع کا انتخاب کیا جائے, اس کو جو خود شوق رکھتا ہو لیکن اتنا ذہین نہ ہو, یا اس کو جو خود شوق نہ رکھتا ہو لیکن بلا کا ذہین ہو. مہربانی فرما کے رہنمائی فرما. یہ ذہین پہلے تو برکاتہ کی اصلاح کر دوں, یعنی اس کا مطلب یہ بھی غلط العوام ہے, برکاتہ برکاتہ, یہ بلا کا ذہین پر مجھے یاد آیا کہ وہ ایک صاحب بتا رہے تھے کہ حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں وہ ایک عالم کا نام بتا, کیا عالم ہوگی وہ گفتگو, انہوں نے کہہ دیا اعلی حضرت بلا کے ذہین تھے, یا کوئی آرٹیکل لکھا اور اس میں لکھا تھا انہوں نے, تو حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان کی اصلاح فرمائی کہ بزرگوں کے ساتھ یہ لفظ بلا کا اس طرح استعمال نہ کیا کریں, بلا کا ذہین نہیں بہت ذہین تھے. اچھا غضب, تو بلا اور غضب ہے تو قریب قریب, تو غضب کہاں غضب کے ذہین تھے شاید یہ کہا تھا, تو پھر میں نے یہ کہا تھا کہ اپنے کرم کے ذہین کہا کرے, مگر کرم کے ذہین یہ ہے نہیں, مطلب یہ لغت میں آ نہیں رہی ہے, استعمال مستعمل نہیں. اس کی وہ بلا کا ذہن بھی جب قرآن پاک کی اگر نسبت سے کہتے ہیں کہ بلا کا ذہین ہے یاد کر لیا یا یاد کر لے تو اگر ناجائز نہیں کہیں گے, غضب کا ذہین بھی کہا تو ناجائز نہیں ہے. لیکن تو اب یہ کہ اگر وہ آپ کا ایک مدنی منا بہت زیادہ ذہین ہے تو اس پر اگر آپ انفرادی کوشش کر کے اس کا ذہن بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ بیٹے حفظ کر لو اور وہ تیار ہو جاتا ہے تب تو ظاہر ہے کہ وہ جلدی امیدیں کر لے گا, ورنہ پھر جو کم ذہین ہے وہ تیار ہوتا ہے اس کو بھی حفظ کرائیں اور ایک کو کیوں. اب آپ کو کمائی دوروں سے چاہیے, اگر دس بچے ہیں تو آپ کی خواہش ہوگی کہ دسوں کما کے لا کر دیں, تو ایک ہی کو مطلب آپ کیوں آخرت کا سہارا بنانے کی ترکیب میں دسوں اگر آپ کا پکڑ کے جنت میں لے جائیں تو کیا حرج ہے آپ کو, وہ درجے بلند کروا دیں. تو دو ہوں چار ہوں دس ہوں ان سب کو اللہ کی راہ میں دے دیں اور ان کو حفظ کروائیں. ذہین نہ ذہین جو بھی ہوگا اللہ تعالیٰ کرم کر دے گا. اب وہ پھر بھی نا اہل ہوا تو وہ اگر رہ بھی گیا تب بھی آپ کو کوشش کا ثواب تو انشاءاللہ ملے گا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچ دے, میری آنے والی نسلیں آقا میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچ لے, انہیں نیک تم بنانا, انہیں نیک تم بنانا, مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی, ہم تو غیبت کریں نہ سنیں انشاءاللہ, محبتوں کے چور چگل خور چگل خور حفلے مدینہ جنا رہے گا انشاءاللہ. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی, ہم تو غیبت کریں نہ سنیں انشاءاللہ, محبتوں کے چور مدینہ ان شاء اللہ. ماشاء اللہ, واہ کیا بات ہے مدینے کی. اب آپ کو لگا یہ جاری رہے گی, کھڑے ہو کھڑے ہو کھڑے جاری رہے گی ان شاء اللہ. چگل خور چگل خور چگل خور چگل خور لگا رہے عز و جل. ہاں سوت کے جاری رہے گی, جاری رہے گی جاری رہے گی. چلو علی ماں بھائی سکینہ بھائی باری باری آپ بھی لگا لو. جاری رہے گی ہم تو غیبت کریں نہ سنیں انشاءاللہ, محبتوں کے چور چگل خور چگل خور محبتوں کے چور چگل خور چگل خور مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ, مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ, شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی, جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی, جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی, سلے ڈانڈوں کے خلاف جنگ جاری رہے گی, چوری کے خلاف جنگ جاری رہے گی, سر پہ ماما سجا رہے گا, سر پہ ماما سجا رہے گا, رخ پہ داڑھی سجی رہے گی, سر پہ ماما سجا رہے گا, رخ پہ داڑھی سجی رہے گی. غیبت کے خلاف جنگ, ہم تو نہ غیبت بجا رہے گا مدنی برقعہ پہنا رہے گا مدنی برقعہ پہنا رہے گا یہ مدنی برقعہ جاری رہے گی انشاءاللہ جاری رہے گی جاری رہے گی انشاءاللہ جاری رہے گی جاری رہے گی جاری رہے گی جاری رہے گی انشاءاللہ ماشاءاللہ واہ بھائی واہ جاری رہے گی انشاءاللہ سبحان اللہ. اب اتنے اتنے بچے جس جنگ میں سپاہی بن جائیں تو پھر وہ غیبت کہاں کرے گی اپنے پاس. انشاءاللہ غیبت کو نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. بچہ بچہ سپاہی ہے انشاءاللہ بے شک بے شک. انٹرنیشنل ہو گئے وہ بین الاقوامی جنگ ہو گئی ہے اس سے ستایا بھی بین الاقوامی سطح پر ہے. جی جی بس بس چلو سب صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر اور مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مور لگا دی جائے گی. وہ دعا یہ ہے, آپ بھی پڑھ لیجئے, آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا نور الله. مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام, شمع عزم ہدایت پہ لاکھوں سلام, شمع عزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. جی سوہانی کھڑی چ ستم کا پیبا کا چاند اس دل افروز سا پیلا کو سلام غوث اعظم امام تو کا ونوں کا جلوے شان قدرت پیلا سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت پیلا سلام سے خدمت کے قدسی کا ہے ہار رضا کا سنی مناتے گئے میرا رضا اس امام اہل سنت پیلا کھو سلام الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الامي واله صلى الله عليه وسلم صلاه وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. Ta-da!